Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden, kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi, okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an. Ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Özetle, Hakk'ın halka hitabı olan Kur'an. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Maide suresinin 32. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önceki bölümde, gün sonunda diyelim, Allah Celle Celaluhu, Adem'in iki oğlunun birbiriyle kavgasını, Kabil'in Habil'i öldürdüğünü haber vermişti. Haksız yere öldürmüştü Kabil, Habil'i. Onun arkasından Rabbim diyor ki, min ecli zalik ketebna ala beni İsraile ennehu men gatele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı feke ennema gatelen nase cemi'a ve men ahyaha feke ennema ahyen nase cemi'a. Bundan dolayı biz İsrail oğullarına şöyle yazdık. Tevrat'ta yazmış Rabbim. Demiş ki, kim bir canı haksız yere öldürürse, haksız yere veya yeryüzünde bir fesat çıkarmamış bir adamı öldürürse, sanki o bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim de bir kişiye can verirse, diriltirse onu, bütün insanlığı diriltmiş gibidir, diyor. Bir kişiye yaptığınız iyilik gücünüzle orantılı olarak yapmışsanız ve bütün insanlığa iyilik yapmış gibisiniz. Çünkü siz iyi bir insansınız. Bir kişiyi haksız yere öldürürseniz bütün insanlığı öldürmüş gibisiniz derken Rabbim, İnsan canının değerini bize öğretmiş oluyor. Bütün insanlığı öldürmüş gibisiniz. şu anda 7 milyar küsur insan varmış. Bu cinayet 7 milyar insana işlenmiş gibidir. Çünkü insanlığa karşı yapılmış bir suçtur. Hatta hani Arapçayı bilenler bilir. Men katele nefsen, nefsen derken sonu enle bitiriyor ya, oradan şu anlama gelir o. Herhangi bir insan, ister Budist olsun, ister Hindu olsun, ister Japon olsun, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Komünist, ister Ateist, ister Amerikalı, ister Rusyalı, ister Afrikalı, ister Asyalı, ister Avustralyalı. Nereli olursa olsun, haksız yere bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Batı kültürüne göre bazı insanlar insan sayılmazlar. Çok yakın, yakın değil, hala faaliyette. Ben Avustralya'ya gittim geldim. Oranın yerlileri hala insan yerine koyulmamış. 2007 yılında başbakan yapılanlardan dolayı özür dileriz demiş. O internet sitelerinde var o. 2007'de başbakanın bugüne kadar sizi insan yerine koymadık, özür dileriz demiş ama hala koyulmuş değiller. Bir nesil yok edilmiş ve o neslin hala yaşayanları da hani insanlık seviyesinin çok altında, hayvanların daha altında bir hayat yaşamaya mahkum edilmeye devam ediliyor. Veya yine Batılı'nın gözünde İslam aleminden şu güne kadar 10 yıl içinde 2 milyon insan öldürülüyor. Haksız yere öldürülüyor. Evet. Düğün evini bombaladılar. 40'ın üzerinde insan öldü. Efendim ben terörist zannettiydim, özür dilerim, bile demedi. Demediler. Düğün evine bomba atıyor insanlar. Haksız yere öldürürse, diyor Allah Celle Celaluhu. 1999 veya 2000 yılıydı. Vezneciler'de kız yurdu vardır. 900 öğrenci kızımız, üniversiteye giden kızımız kalırmış. Orada bir konferans verdim. Müdire hanım da tamamını salona getirmiş. 900'ü de burada hazır dedi. Oturaklar dop dolu ve aralar ve boşluklar da ayaküstü dinliyorlar. Ben bu ayete bir değindim. Haksız yere, yani dinimin insana verdiği değeri anlatırken bu ayeti, bir kişiyi haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Hatta bu bizim Kur'an ve sünnetten kaynaklanan kitaplarımıza şöyle geçmiş. Terazinin bir kefesine haksız yere akıtılmış bir damla kan koyulsa, öbür tarafa da dünyanın bütün altını, gümüşü, petrolü, o gün petrol yoktu ama yani bilinmiyordu. Dünya diyor orada. Dünyanın tamamı koyulsa, petrol de içinde var. Orman ürünleri, deniz ürünlerinin tamamı, altın, yakut, gümüş, mercan hepsi koyulsa bir damla kan ağır gelir diyor. Hatta bu görüşü Mehmet Akif merhum safahatında şiirleştirmiş bile. Haksız yere bir adamı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir, diyor ayet dedim. Ön taraftan bir kız çocuğu dedi ki, üniversiteye giden tabii. Yani dedi, haklı yere öldürülebilir. Öyle mi? Biraz hafife alıcı bir üslup yalımız bu. O günlerde yani o ben konuşmamdan birkaç ay önce bir olay olmuştu İstanbul'da. Üniversiteyi bitirmiş, devlet memuru olmuş, ilk maaşını almış bir kızımız. İlk maaşıyla annesine bir ayakkabı almak istemiş. Çarşıya çıkmışlar, almışlar. Durakta evlerine gitmek için otobüs beklerken bir taksi geliyor, zorla anne ile kızı taksiye bindiriyorlar. Kaçırıyorlar. Sonra bulundu. Fatih Ormanı'nda anne 50 yerinden bıçaklanmış, öldü diye bırakmışlar ama o canlı. Kızı öldürmüşler. Tecavüz edip de öldürmüşler. Dedim ki bunu hepiniz biliyorsunuz. Biliyoruz dediler. O kıza sordum şimdi. Allah hiçbirinize böyle bir zor durum göstermesin. Farz et ki o sensin. Annene 50 yerinden bıçaklıyorlar ve tecavüz de edecekler. Ondan sonra çantanda tabanca var. Ne yapardın dedim. Ben bunu sorduktan sonra devam ettirdim. Yunanlı gemilerle İzmir'e dayanmış, karaya ayak atan basan Yunanlı askeri rıhtımdaki ihtiyar, çocuk, kadın demeden öldürüyor. Ve şehrin içerisine dalıyorlar, gördüğünü öldürüyorlar. Sen de denize nazır bir evde oturuyorsun, sizin evin önünden de geçiyorlar. Ne yaparsın dedim, saksıyı atar günü öldürürüm diyor. Ha. İslam dini hayal dini değil, hayat dinidir. Günlük hayatımızı yönlendirir bizim dinimiz. Hayal alemine dalsak, Sultanahmet'te veya gülhanede oturmuşuz, güllerin arasında, güzel kokular burnumuza geliyor, gözlerimizi de kapatmışız. Ya yeryüzü şöyle mavi pamuklarla döşeli olsaydı, kirlenmeseydi, gökyüzü pembe bulutlarla olsaydı, biz de istediğimizde havaya uçabilseydik, istediğimizde konabilseydik, yemeği şöyle diye alıverseydik, tuvalete gitme zorunluluğumuz olmasaydı, para denilen şey bilinmeseydi, herkesin canının istediği anında gerçekleşiverseydi diye hayal kurmak iyidir de. Ama gözünü bir açmışsın ki yanındaki çanta gitmiş. Kur'an bu dünyadaki hayatı düzene koymak üzere indirilmiş. Ona iman eden ve ona göre hareket edenler, Allah'a kulluk yapanlar ahiretini de düzeltecekler ama bu dünyada düzeltecekler. Ne diyorsun dedim. Sen olsaydın orada, çantanda da tabanca olsaydı ne yapardın dedim. Üçünü de öldürürdüm dedi. Kur'an'da öyle diyor. Kuzuya, kurda acımak, kuzuya acımamak demektir. Kurtlar her gün saldırıyor, kuzuların kuzu sürüsüne 1-2-5 götürüyorlar, 1-2-5 götürüyorlar. Merhametli çoban, yazık, onlar da canlı diyor. Koyunun, kuzunun 100 tanesi gidiver. Halbuki o 2 tane kurdu öldürüverecekti. 2 can, o da öldürülmese olur. Daha başka tedbirler alınmalıdır. Benim peygamberim onu yapmış. Öldürmeden 1.500.000 kilometre kare toprağı fethetmiş. Muhammed Hamidullah, Profesör Muhammed Hamidullah Bey, Sorbon'da 50 yıl üniversite hocalığı yapmış. Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Bey'in Hazreti Muhammed'in Savaşları diye Türkçe'ye tercüme edilen kitabında 23 yılda 1,5 milyon kilometre kare toprak fethedilmiş, düşman ve Müslüman tarafından toplam harp meydanında öldürülen insan sayısı 240. Buyurun. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ Onlara peygamberlerimiz, elçilerimiz apaçık belgelerle geldiler. Sümme inne kethiran minhum ba'de zalike fil ardı müsrifun. Ondan sonra onlardan birçoğu yeryüzünde le müsrifun, müsrif oldular diyor Allah Celle Celaluhu. Müsrifi biliyoruz. İsraf eden adam. İsraf deyince aklımıza ne gelir? Hemen bizim İsraf deyince aklımıza gelen şu: ekmeği yerken artan dıkımını, ekmeğin parçasını çöpe atmayın. Akşama tirit yapın. Elektriğin 2 tane ampulü yanıyorsa bir tanesini söndürün. çeşmeniz şip şip şip şip damlatıyorsa lastiğini değiştirin. Doğru. Bunlar israf edilmemelidirler. Ama asıl israf eden Kur'an'ın ifadesiyle Firavun müsrifti diyor. Çünkü cennete gitmesi gereken insanları cehenneme gitme kurumları kurmuş. Eğitim kurumlarıyla. O günün, bugünün YÖK başkanı dediğimiz gibi, o günün YÖK başkanlığını, yani eğitimden sorumlu Milli Eğitim Bakanı diyelim veya YÖK başkanı diyelim, Haman bu görevi yapıyor. İnsanları Allah'a kulluk değil, Firavun'a kulluk yapacak şekilde yetiştiriliyor. Kulluk ne demek? Onun dediğini tutmak, Allah'ın dediğini tutmamak. Firavun'un koyduğu kuralları, Allah'ın koyduğu kanunların önüne almak. Günümüzde eğitim ne yapıyor? Batı'nın değerlerini geçmeyeceksin. Evet, şu anda, şu anda ülkemizde de dahil, parlamentodan çıkan hiçbir kanun Birleşmiş Milletler kurallarına, Batı'nın değerlerine aykırı olmayacak. Prensibi kabul edilmiştir. Böyle bir eğitim, burada Allah kelamı hiç konu bile edilmez. Allah'ın kelamına Müslümanlar inansınlar, yaşamasınlar. İnansınlar yalnız. Onun dışında Batı'nın kurallarına göre hareket etsinler denildi. Ne oldu? 30 yıl önceki güvenlik şu anda yok. 20 yıl önceki güvenlik yok. Her geçen gün polis sayısıyla güvenlik kamerası sayısı artıyor. Onların arttığı oranda da suç oranı artıyor. Suçlar durdurulmuyor. Her geçen gün biraz daha artmaya devam ediveriyor. İnnemâ cezâüllezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu ve yes'avne fil ardı fesâden en yugattelû ev yusallebû ev tugatta'a eydîhim ve ercülühüm min hilâfin ev yünfev minel ardı zâlike lehum hızyun fil hayâd fid dünyâ ve lehum fil âhireti azâbun azîm. Allah'a ve Resulüne harp açanların, Allah'a ve Resulüne kim nasıl harp açabilir? Nasıl harp açılır? Allah Celle Celaluhu'yla biz karşı karşıya gelme imkan ve ihtimalimiz yok. Sevgili Peygamberimiz de vefat ettiğine göre onunla da karşı karşıya gelme imkan ve ihtimalimiz yok. Ama ayet öyle diyor. İnnemâ cezâüllezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu. Allah'a ve Resulüne harp açanların cezası. Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine harp açanların cezası demektir bu. Nasıl harp açılır? Allah'ın dediği olmayacak bundan sonra. Peygamberin dediği de olmayacak bundan sonra diyorlar. Onların cezası. Yeryüzünde bozgunculuk yapmak için çalışanların cezası ya öldürülmeleridir, ya asılmaları, ya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi veya yerlerinden sürülmeleridir. Yani sürgüne gönderilmeleridir. İşte bu dünyadaki rüsvaylıktır. Ahirette ise onlar için büyük azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ancak diyor, bunu da okuyalım da ondan sonra açıklama yapalım. İllellezine tabu min qabli en takdiru aleyhim. Fa'lemu ennallâhe gafurur rahim. Ancak siz onları ele geçirmeden önce tevbe edenler müstesna. İyi bilin ki Allah affedicidir, merhamet edicidir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti kerimeler İslam'a göre hareket eden, milletini İslam'a göre yöneten devlete karşı haksız bir şekilde baş kaldıranlar anlamına geliyor. Allah'ın ve Resulünün sünnetinin hakim olduğu bir ortam var. İnsanlar adaletin gölgesinde gül alıyorlar, gül satıyorlar, gülü gülle tartıyorlar. Çarşı pazarı güldür gül denilen bir dönem var. Öyle bir dönemde de rahatsız olunur mu? Olunur. Olunur. Sinekler hiçbir zaman gülün üzerine konmazmış. Baykuşlar hep viranelerde yaşamak istermiş. Keşke bütün evler yıkılsa da, viranelerimiz çoğalsa da, yurdumuz geniş olsa derlermiş. İnsanlığını yitirmiş bazı insanlar vardır. Bunun okumayla okumamayla da alakası yok. Daha süsü son 10 yıl içerisinde İngiltere'de bir doktor, hastanenin doktoru 500 küsür hastayı para karşılığı, varislerinin para karşılığı, verdiği paraya karşılık öldürüvermişti. Şu anda yaşıyor adam, hapishanede yatıyor. 500 küsür hastayı varislerinin verdiği para karşılığında öldürüveriyor. İngiltere'nin en iyi tıp fakültesinden mezun olmuş. Para sorunu da yok denmez. Para sorunu, harama bir alıştın mı sorun bitmez. Sorun bitmez. Çok paraya ihtiyacı olur. Hep borç içerisinde olur o. Yat alır, uçak alır, bilmem ne alır. Bir de onu alamayınca da filan yeri dalmaya kalkar. Hani Yavuz Sultan Selim için söylerler ya, dünya bir kişiye bol, iki kişiye dar demiş. Çok güzel bir ifade bu. Eğer hırslıysan, dünyayı iki kişi olsanız, bölüşseniz, ikisi de sınıra gelir, bu öbür tarafını beğenirmiş, o da bu tarafı beğenirmiş. Ondan sonra harpler çıkıyor, hırsla ilgili olarak. Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine göre yönetilen bir toplumda devlete karşı baş kaldıranlar. Biz Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine göre değil, böyle bir şey istemiyoruz diye baş kaldırmışlar. Çocuk öldürüyorlar, insanların evlerini talan ediyorlar, çapulculuk yapıyorlar ve insanlara büyük zararlar veriyorlar. İşte onlara yönelik Allah Celle Celaluhu diyor ki, onlar yakalandıklarında suçlarıyla orantılı olarak ceza veriyor. Öldürülmeleri, hani öldürmüşler onlar, o isyan esnasında adam öldürmüşler. Onlar öldürülürler, asılırlar. Hem öldürmüşler hem de talan etmişler yani. Milletin malına da zarar vermişler, asılırlar. Öldürmemiş de mal hırsızlığı yapmış. Onlar da ellerinden ve ayaklarından çaprazlama kesilir. Hem öldürmemiş hem de mal almamış. Ben almam demiş, bu doğru bir şey değil. Ama onlara katılmış. Onlar da sürgüne gönderilirler. Bu benim özetlememdir yalnız. Tefsir kitaplarını, özellikle Ahkamül Kur'an diye tefsirlerimizde, yani Kur'an'ın ahkam ayetlerini tefsir edenlerimiz veya fıkıh kitaplarımızda bu bölüm biraz teferruatıyla işlenir. Mezhep imamlarımızın bu Kur'an ayetinden anladıkları, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından da örnekler vermek suretiyle biraz teferruatta ayrılsalar da genel hatlarıyla birlikte aynı şeyleri söylemeye devam ediyorlar. Ancak ondan sonra gelen ayet-i kerime, ceza, Müslüman devlet başkanının emniyet güçleri onları ele geçirmeden teslim olanlar, onlar cezalandırılmaz diyor. Eğer öldürmemişler, mal zimmete, yani hırsızlık, soygunculuk, çapulculuk yapmamışlarsa onlar öldürülmezler ve sürgüne gönderilmezler. Yani bizim günümüzde bugünkü ifadeyle pişmanlık yasasından istifade ederler deniliyor. Muhterem seyirciler, günümüzde bir insan çıkıp da ben Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine, bir Müslüman çıkıp da diyelim bunu, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine inanmam demiyor. Hiç kimse demedi bugüne kadar. İçinden geçirse bile dıştan duymadık biz kimseninkini. Ama İslamcıyım diyeninden ben ateistim diyenine kadar bütün insanlarımızın, birçoğumuzun diye bütün demeyeyim, birçoğumuzun da İslam'a olan sevgisi, saygısı çok fazladır. Onun eğitiminin verilmesi için malından da büyük miktarlar verir. Ancak iç dünyasında ya yeniden düzenimizin bozulmaması lazım. Batı kanunları bizim sömürgenliğimize biraz daha yol açıyor. Bunu kelime olarak kullanmaz. Yani bizim işimize geliyor. Yani durum iyiyse kapitalizm bizim iyi işimize geliyor. Durum iyi değilse komünizm bizim işimize daha iyi geliyor. Çünkü ikisinin de örnek devletleri var önümüzde. Onlardan da yardım alabiliriz gibi bu kadar kelimeler söylenerek bunlar yapılmıyor ama fiiliyatta, toplumun işleyişinde, yetkili yerlere geldiğinde kişiler Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine dönmeyi yatarken belki akıllarına gelir de sabahleyin kalktığında yeniden sistem onu kendi çarkına zaten alıştırmış. İşin başına geçiyor. Hani fabrikada işçisiniz, isterseniz şef olun, isterseniz müdür olun. Fabrikanın düzenini kuran adam kurmuş. Düğmeye bastın mıydın, öbür taraftan mal üretiliyor, sen de oranın müdürüsün. Ne yapacaksın? Düğmeye basmayı onlara emir ve komuta edeceksin. Sen onu işin kurulmuş düzenin devamını işletiyorsun. Hatta ve hatta hani İslam'ın ana kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinin okutulması için imkanlar hazırlayanlarımız dahi uygulanması yönünde bir fikir dahi etmeden öğretirler veya öğrenirler. Biliyorum. Ne diyor? İşte kemküm tarafına gidiveriyoruz. Bundan kurtulmamız gerekiyor bizim. Hava gibi, su gibi demeyeyim. Havadan önce gelir bizim imanımız. Su gibidir bizim ameli salihimiz. Onsuz olmaz inancı yerleştirilmesi lazım. Burnumuzu ve ağzımızı kapatıversek ne kadar biz yaşayabiliriz? Hocam yaşıyoruz ya bak kaç yıldır, 150 yıldır, 150 yıldır diyelim biz buna. 150 yıldır yaşıyoruz ya, yaşamak deniyorsa buna, devam et. Buna yaşamak deniyorsa, sen o yaşama devam et. Bizim dünyamızın izzet içerisinde, şahsiyetimizi koruyarak, kimseye el açmayarak, kapıda beklemeyerek, abi beni de al, abi beni de al, abi beni de al, git lan. Yahu buna insanlık denmez. Abi bak her dediğini tutacağım, vallahi billahi tutacağım ya. Bu bir iş değildir. Hani değerli ilim adamlarımızdan İmam Gazali'nin de hocası olan El-Gıyati isimli kitabın yazarı hürriyet hukukuna malikiyettir demiş. Hürriyet hukukuna malikiyettir demiş. Hukukuna maliksen, hukukun senin hukukunsa hürsün. Başkasının hukukuysa adamı dediğine göre hareket ediyorsun. Mahkumlar nedir? Yani esirler ve mahkumlar nedir? cezaevinin kurallarına uygun hareket edecekler. Bir ülkenin tamamının kuralları biri tarafından belirlenmiş ve sen de ona uyuyorsan, tamamında sen hür değilsin. Özgürlüğün elinden alınmış demektir. Bizim özgürlüğümüz Allah'a kul olmaktan geçer. Onun için İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn. Biz ancak Allah'a kulluk yaparız. Ancak sana kulluk yaparız. Ve ancak senden yardım isteriz diye günde 5 vakitte 40 defa tekrarlamamıza rağmen namaz bittikten sonra arkadaşlar ne yapacağız? Şunu şöyle yapalım. Ama o Batı'nın veya Avrupa değerlerine aykırıdır. Mahkemeden döner abi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döner. Onu demeyelim, şunu diyelim, bunu demeyelim, bunu diyelim gibicesine. Allah'ın dediği o hesaba koyulmaz hiç. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.